بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مي كريد وهو زكريا غفانو غواهكا زكريا غفانو مي تفسير ليفوتي زكريا غفانكي أي مريم غفانو غ أختكا كاوين بلواغن هنئي بيكالي أخت زوجها زوج أختها أي كمناغ أختك فيركالون أي زكريا عليه السلام تفسير غلي فوتي غوتا دين زكريا عليه السلام إكمناك أريها ودودا غنوا هندوغا إكليك فانو حيران ودودا غنواني إكمناك أريهوغا هنناني فيني موسموغا ميوا هون موسموغا أدي هون موسموغا ميوا فيني موسموغا مهار موسون تكا هدي ميوا تنغري بيا أي مثالك خرا أي أناني هون موسموغا أنا إتشنغ أي بير غوم تهوغا kaduru ei hono musumu ganna ichi ten orange echi ei fini musumu ganna ichi nu hede na ne hono musuma orange afal wese fini musumu ganna ichi egote ekamana ga ari hon fini musumu ge mewa mi fenan hono musumu ga mewa fini musumu ga embe zakari alayhi salam hayran wada ga danna ni anna laki hada mi kihina ganna ichi sen he maryam ne ehindu ekamana vidalwani huwa min indillah allah ga hadratun anna rizge ei allah kala girad kurai miha ka ibsi sahaba kanu la rizgu devai ale mi ayatu ka allah mai kurmani wa id qalatil malaikati ya maryam inna allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin malaikatu malaikat be kanu vidal vi hindu e maryam e inna allah astafaki hamakar warun allah subhanahu wa ta'ala kambule ki ikhtiyar kurawafi e mai kurawafi e gmane ki wa tahharaki adi tahir qurawafiye kufura adi enumes faafatakun wastafaki ala nisa'il alamin adi alam tahu huriha anhenunga macha kamblege allahumma ay qurawa ikhtiyar qurawafiye maryam ge faano ekamana gariha malaike be karum wada gen dannawani allah ge hadratun jibril wes wada gen ekamana ge ariha ehem wegen bay mihun ebhuri ikhtilaf fe ekamana ki nabiyen he numuni de anghena kome ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurba hai anghena kona biya kanwa ne anghena kona anna nabiy ge gotuge de jibril alaihi salam kamana ga riha wada gen allah ge bay bas furta ibba wa de bi kome ka e masala ga bay ilmerin khilaf fa hori e jibril alaihi salam wada gen wa ka dekke wi ma de malaika be kar mi dar wan ya maryam e maryam e uqnuti li rabbik kamblege wer raskalaange akiyaman terikan ada kurare nuwata mi basfuluge maanay ki kamblege wer raskalaange ge ada kurana namadu digukurawase kiyamu digukurawase wasjudi adi sajida kurawase warqai adi ruku kurawase ma'ar rakin ruku kurami hunna ehuga mitanga uqunuti e lafzun eni qunutu qunutu negifa qunuta ki uqunuti qunutu vidalawase qunutu qunutu ge murada ki namaduga gine rukulang hurun ei gunutuge murada ei emme mashur mana kunutuge den ehen mane vesebeng ei allah kiya mantri kan ada kurun mi ayatuge murada ki maryam ge fana allah subhanahu wa taala mi angawani alukamuga demi unnawashe alukamuga ei eruga warab bodu kamen haigatuge ei allah khalis we hurun ei bayem mi hun e shariyatuge hudda duniya ge huriha edun take duko hamai kan allah khalis we hurun e shariyatu ge hudda ehna mesmi shariyata ko ekan hudda enno shariyata ko hudda enno kuri ge bay shariyata ho ge hudda e go tum maryam ge faana ki wes duniya ge huriha edume duko kaaven kurum wes duko allah khalis inne be kamale allah khalis inne be kamale hama e fadan yahya alayhi salam e zakariya ge faana ge dari kalun e wes samay gota mi hunna wes kaan bal mi hunna inum wes du ko lawa kale faano se allah khalis hunna ibe kale al kama age mariyam ge faano se mi fa be kamale den allah wa hi qurbani zalika min amba il ghaib nuhihi ilaik mi ghaibu ge khabar ta ke mi kale ge faano timan allah mi kiya de bani مريم کے فانو کے واہ کیا عیسی علیہ السلام کے واہ کتا می غیب کے خبر تہو کے ترنگ ایکلے وی خبر تہ کے می کلے کے فانہ تیم اللہ می کیا دی بنی مہر مکہ کے مشرکوں مستری جسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کا بھی انسان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می امی ہم مستری جسی امی ہم بنانی رسول کان حق وگن وی انسان کا ملائکہ تک ان جی یعنی رسول کما گئے ایک مہار اولے بے مسلموں می دعوا کرن رسول ہے کہ انسان نون ہے انسان نون ہے دی وہیں گے تیرے کے عقیدہ ہوری کری گا بے دی وہیں ویسے کو اعتقاد کفہ ہوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان نون کما ای بے اعتقاد تا مثال کا ایک لفن اوہار نوا کما اعتقاد کروں کلیفان اوہار نوا کما اعتقاد کروں ای مسلموں نے کیے جماعتیں ای بریلوین نے کیے جماعتیں گمی ہوں امی ہوں بنانی ایک لفن اوہار نوے ekade fan huriha tanakan haziru e huriha taneggave ekade fan huriha taneggave ekade fan adi ekade fan ki ei machine heddei fa furana ibesune ei nurun heddei fa furana ki emi humuna goto ga komya kas makka ga mushrikun masalim yasani insana ka viti ve ekade fan ehme taban wan vesti bi makka ga mushrikun ekade fan insana ka emi hum ibunani insana ka ekashi gen noye risalate اللہ بیان کو دے وے فبر یتن ایت کے قران کے کلیفان کی انسان اکاں قل انما انا بشر مثلکم کلیفان ودال وار تیمن نے کہ ہم تی بہ ہم ہوں کہ انسان کی میں یو ہائی لے یہ فرق کی ہم کنی تیمن کلیفان میں چہ وحی با والے اے فرق کی انسان کے ہم تیمن کلیفان کی ادی بے ایت ہو اللہ بہ وحی کر وے ف نبی بے کلو اللہ لے انسان کے تیرے نے می ہوں کہ بو وسدے کا ان اس کر وے بازار تو کہ ہنگ وے سد وے قوم میکس اللہ می آیت کو بیان کروانی غائب ایکڑے گفان کا اینگ وڑے نو گنوان ای ایبس انسان کا اینگے چ می اللہ ایم ما کرے مخلوق غائب ایکڑے گفان کا اینگ وڑے نو گنوا اے نمس بھائی انسان کو دوا قران تی من نہ غائب اینگے مستقبل کو انت تنگ ای بلا فس کان تت تنگ ابن دینی غائب دن نہ کم دوا قران یہ می اللہ کے رسول ایکڑے گفان غائب نہیں اینگے کم اللہ بیان کروانی اللہ کے رسول ہے کس غیب نے گے نہ کما اے نمس بے مسلم دعوا کرا گو تو کلیفہ نہ غیب اے گے بے مسلم دعوا کرا گو تو مثال کا می دینی برے لیوین امی ہوں دعوا کرا گو تو کلیفہ نہ غیب سے گی وڈا گنا اے قران من خلاف کیت قران کا اللہ میں کرو نی ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک می غیب کے خبر تہ کہ تی من اللہ می کلیفہ نہ می بیان کو دے بنی دین کی کہ اللہ میں کرو وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم کلیگ فان ابامی ہوں گے گاتو کلیگ فان وڑے نو گنا ہوں ایمی ہوں گاتو کلیگ فان نوے اذ یلقون اقلامہم ایمی ہوں گلن تن اکیل ہندو ایہم یکفل مریم مریم گے فانا حوالوانی کاکو تو بل مٹکا اے گروہتولی اے رو گتی بھی ہوری ہے سوالی ہوں تا گروہتولی مریم گے فانا حوالوانی کاکو تو اکمنا گے تربیت اکمنا تربیت کروما حوالوانی کاکو تو خلیفہ فانو وی وڈانو گننا ہو می ہنگے تری اکو اکن کورے بیرو کو دین کینے خلیفہ فانے گی وڈا گننا وا می کان کما کیمی اللہ خلیفہ فانا انگے ویتی وے خلیفہ فانا انگونو کما کیمی و ما کنت لدیہم اذ یختصمون ادی خلیفہ فانا ابا می ہنگا تو وڈا گن ہننا مو وے اذ یختصمون امی ہوں گے بس خلاف وے گن اڑونو ہندا کو مریم گے فانا می دوگا بس خلاف وے گن اڑونو ہندا گا خلیفہ فانا تا گا وڈا گن ہننا مو وے دین کینے خلیفہ فانا انگے وڈا گننا وانی خلیفان اہم امی انگی وڈا گننا وانی یہ حریہ کانتت تکیں اللہ کے وحی کے ذریعہ آئینے اللہ اگننا ہے دبی اچھے کے غیب کے خلیفان انگی وڈا گننا وانی یہ گیتو رکھا انگی وڈا گننا وانی اذ قالت الملائکت یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ملائکہ بے کلم ودال ہندو اے مریم گے فانے تیبا میں بگو تھاندا کرا ہے ملائکہ بے کلم ودال ہندو اے مریم میں ان اللہ یبشرکی ہم کروں اللہ سبحانہ و تعالی کم لے گن افائر خبریں گے بدے وے بکلمتین کلمہ ایک گے افائر خبر اے کلمہ ایک من حسمہ اے کلاں گے حضرت و کلمہ ایک گے افائر کم خبر اے کلمہ گے مراد کی عیسی علیہ السلام اسمہ المسیح عیسی ابن مریم اے کلیفانو گے نام فلکی ای المسيح عيسى بن مريم عيسى مريم گے فانو گے داریکلوں عيسى علیہ السلام اے اکلے فانو گے داریکلوں نکی اکلے فانو گے نام پھلا کی میرو کلمہ ایک گے افار کم گے خبر عيسى علیہ السلام کی اس اللہ سبحانہ و تعالی کن الفظ گے نتیجہ ہے اللہ گے kun lafzuge natija kalima fulengei Allah subhanahu wa ta'ala kamakan irada kurawa hindu ekadange wahi kurawani kun washe fayakuna hindu ekame vegendane hama egotang Isa alayhis salam khalqu kurawi Allah subhanahu wa ta'ala egotang wahi kurawage Jibril alayhis salam amru kurawi kalege fana wadaye kamana karteria fumela washe hindu ekale fana fumelevi hinduga ekamana alas ve nevi Isa ge fana age ekale fana ki wajihan fi dunya duniyega wara mativeri be kaleke duniyega izzaiteri mativeri be kaleke wal akhirati akhiratu ga wara mativeri ma be kaleke kale fana ki wa minal muqarrabin adi muqarrabun ge terenne kale fana we wada gannawa ne muqarrabun ki allah emme arismiu allah emme aris be kalun ei e be kalun ge terenne kale fana we wada gannawa ne wa yukallimu an-nasa fil mahdi den Allah subhanahu wa ta'ala ma kuriya mi khabar de bani ekalege fanu tammati ga wahaka fulu dakkawane mi istakunna Isa alayhis salam wahaka fulu dakkawane tammati ga wakahlan adi bodu mafahu ga se kalege fanu wahaka fulu dakkawane zuwam mafahu ga se kalege fanu mi istakunna wahaka dakkawane wa minas salihin adi kalege fanu wada gannawani salihun ge terenne Maryam ge fanu ekamana alaswe innevi Isa alayhis salam agende maran hitama kurevi ekamana ei ekamana ki muli avartrege alveri kama mashur be kambale de ekamana mi hippulan ara wada gannawani den timanna kommuna kagen he timanna ge gamu ge mistama gata daani emi hun timanna komme kote vistumat qurane no ba tohmat qurane den ekamana ekama hitama ekamana vidalo fesse bohuri timanna mi ge kurin marwina ma ki harangalo he mi kambumu ge kurin erum mista kuntimanna matin handana vesno kuriye den ekamana banduga rissam ferima ekamana wadaya gati mista kunna adura jangali ge teriya walu teriya wadaya ekamana warang hitama kurang innanu ko jibril alayhis salam anekka vese tanum faalwani paalun jibril alayhis salam idalwani igotake sitamanu kurawwaashe kamulege dahun allahu fen aare vesla wadi fiye miru fen aare e fen aarun kamulege hippaware fen adi mehere kaduru ofigando haluwala ware ehi ke fahuri kaduru ruken etanga kuda kuda kaduru ruke ehi ke fahuri ekunos nege vetche ekamlege asu ekamlege ketteri kan devun asu maqsada ki etanga allah ge madadu ekamana ayuga waakan dekkeun etanga maqsada ki ekamana jibril alayhis salam mi dannawani wahuzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqita alayki rutban janiya kamlege etini kan haluwala ballawashe erum kambulege kariya faabane taaza kaduru ehindu ekamana gotakkan takurema taaza kaduru febi den ekamana rakkaya wada gennevi jibril alayhis salam hunnevi ekamanaage huriha kame bele hettemu ga taanga jibril alayhis salam hunnevi ekamana rakkaya wada gennevi isa alayhis salam age ehindu ekamana allah jibril alayhis salam medur kurawwa wahi kurawani kambulege qaumuge mistahunge gaata gos emihun etched dannawa fiya kambulege vidal ware timanna mihuri allah attaka rode kanna durbunagenne timanna mihuri allah attaka rode kanna durbunagenne miyade besmiyaka timanna wahake nu dakkaana me ego takambulege vidal washe adi emihun kurunu kofiya kujjan isharek ko bunase kujja kari kalemen ti aha etchen ahase isa alayhis salam den ekamana qaumuge mistahunge gaatan ama emihun waran hayram vejje emihun mibunani kambulege ah harun ei harun kiya be kalen ei musa ge fana ebbada fa harun nun adi qur'an ge ben harun ge wahakas ei hama ekamana ge timaga be kale hama eha alawari be kale emi hun dannani e kale ge fanos adi kale kambulege aida ge ebbes be kale kus kur vi kamen nun ati poggen tiyai wada gen ei si ei dumare ma alayhis salam ishara kurmani teba mi dakka huriha wahake isa aya dakka ende mi hume buranni tanna men kihinen he tammati ko kujjaka wahaka dakkaani ehindu isa alayhis salam wahaka dakkaan fettevi kimanne ki allah ge alakime de allah ge nabiyya kime den wahaka ta bayan ko devvi den mista kunai ge je komme ko tevyes tammati ko kujjaka wahaka nu dakkaane aadae kujjaka den mi hume kabul kurai je emben allah me kurbani wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin ekalege fan mistakunna wahaka fulu dakkawane fil mahdi tammatiga wakahlan adi bodu fulu mafahu gaves ekalege fan wahaka fulu dakkawane mistakunna adi ekalege fan wada gannawani salihunge terenne qalat rabbi anna yakunu li waladun mi ekamana khabaru devvi allah subhanahu wa taala jibril alaihis salam de kurawaga mihem mihem wane den ekamanaka gabule nokurawena ta insana kine gabul kurawani firhina ku bihuma kanu la darya kuli bena kamuge qalat ekamana vidalwani rabbi hadda abdu kuraskala ku ay anna yakunu li waladun timanna darya kuli beni kum fade kun he walam yamsasni bashar timanna egaage ebbes insana ku bihi fainwe qala kadhalika allahu yakhluqu ma yasha vidalwani ay allah irada kurawi gote ego tarhi allah irada kurani kalang irada kurawi echin khalqu kurawane kalang Adam alayhisalam khalqu kurawi bes mamma ka bappa ka asnula adi mi mamma ka la agenta ai mamma ka bappa ka asnula idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun allah kama kan niya kurawa hindu kalange wahi kurawani kama kakun washe hindu kam vegen dane kan kura kan jan allah kurawani washe ti kame washe hindu kam wan wa yuallimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil adi kalange kalege fana unganna devwane foi ebahi taurat taurat us unganna devwane adi baawale biya kare fana macce injilu taurat ko ilmus devi taurat us situ dase kare fan taurat unganna devwane wal hikmata adi hikuma unganna devwane hikmata ki ei komme kame bes kurumuge hunaru nuata kamen ege maqamuge kurum ei hikmata ki hikmata ki komme kame bes ekhang ekashigem wa maqamegga kurum yami kani hikuma misal kabba hebuna hinduga e bas buna hikuma terina ingena mi bas mitanga buna fiya faada e bahurikan adi mi bas mitanga buna fiya faada nekkan hikuma terina ingena e hikmata ki dawas dinumuga dawas de mi hun adi nabi be kalun khasa ko e be kalun allah hikuma devva fare e inun nabi kamen nukure vena hikuma netiya ka hikmata ki ei waram ma ngechen e hikuma e mi hakal libi jamiha ya warak gina heo kantat taken e libuni ena allah ki te quran ga hikura wa fani wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera hikuma e mi hakal libi jamiha ya warak gina guna heo kantat te ke nan e libuni hikmatu ke tawfiqu libi jamiha ya e enan e rum mi huna wa ka dakkan je goin nge ena ruli ga dami hakawa ka dakkan je goi ruli madu mi hakawa ka dakkan je ena goi dawah den je ena maqamuta dawah den je ena uslubutan enan e gena hikuma ittiriya hikuma e mi hakka libijjiya isa alayhis salam hikuma bes allah subhanahu wa taala devie wat tawrat wal injil al tawrat injil bes devie tawrat ko ilmus injil ko ilmus ka lifana devi tawrat e ka lega fana unganna devi allah subhanahu wa taala adi baawa devi ka lifana macha injil ورسول النبي صلى الله عليه وسلم رسولك الى بني اسرائيل بني سالم هغاتن الله فنوا اكليفان وداغن دنواني ميهن اني قد جئتكم بايه من ربكم تمن حمكرون تمن كليفان مي وداغن نيتي ابا مي هغا غاتا تي ابا مي هغا ورسكلان حضرتم معجزات كاغن اي كوريغ نبي بكلون الله سبحانه وتعالى فنواني اي نبي بكلك غاومك ميستكون كوري ارافا وا فنك فنك معجزات ايفا Musa alayhis salam rasul kamaagen wadaagen neviru e sihuru werikam wani kuri ara goswa Musa alayhis salam devvi sihuru werikam ge mojizai sihura ki lolang hadaay chemista ko mi hadani sihuru mi istahun ge lola lola sihuru hedima mi echi harakaay kurahem besmi hi wani eka Musa ge faano asa ko ellevima e asa wegen dani hama haqiqata ka e mojizata ki haqiqate yaki ei khiyalen nun ei kiye adi mi istahun ge lola fenna gote besmi hama haqiqate ehama haqiqaten ei sihur werin Musa ge fanu gomge Firaun ge na sihur werin emihun ge asataka wafattan ukalima e chita wegen di harfataha ka emis tam ge lola fenna ne harfataha ke taken hen ehna me se chitan hama wafattaken hei emihun fenna ne wafattaken emihun lola biya sihur mi hadani lola sihur hedi ma e chita mi hi wani harakai kura hen harfataken ei qur'anu ge sabeng mi mista kun lola re di Musa alayhis salam pa beseni wada ge tiham harfa takeng ge sifa ge Musa fa hata beje wada ge nei poda ko birwas gai te Allah e korave Musa ka re fan birnu kan nar kali fan nabi ye ge kali fan tu nabi haggo ge kali fan asa illa bare dem wa ge balang na de Musa ge fan asa ko le bi harum bodu evre maha bodu harfa ka vegen di ei ori harfa take kya hus ko ekalifana devi sihur wari kamuga mu'jiza isa alayhi salam ekalifana qawmuga mistahuma gatar nabi kamaga wadaagen niwir qawmuga mistakunna ki bes wari kamuga gotun kuri araage fatibi bay ekan kamuga kalifana allah devi bes wari kamuga mu'jiza ay hame gotar rasulullah sallallahu alayhi wasallam muhammad sallallahu alayhi wasallam ekalifana rasul kamaagen wadaagen niwiruga eruga mihum wani fasahat terikama balaga terikamun kuri araage goswa eme kalifana devi kirti gurwa mu'jizata e gotuga ei fasahit terikama balagait terikama furifa wa fotekiti gurwana ki ekali fan wadagen dannawae qad jituk gadannawane banu salim hunga ta wadagen dannawane qad jitukum bi ayatin min rabbikum hamakarun timan kali fan tibami hunga ta mi wadagati tibami ge ruskanaange hadratun mujizata ka genne e mujizata ki kobe anni akhluqu lakum min at-tini ka hayati at-tayri fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah timanna mashin hadana me timan kali fan mashin haddawana me duuni ge sifaga ecche haddawana me فانفق فيه دن يتيمن كرفان فملوانم فيكون طيرا باذن الله دن الله باذن فلاك الدنيا كبن ادساغنكن هغادان وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله ادي تيمن تيمن كرفان فسيح قروا حشيم الاكمه لوفم لوفن كو جبيهار لوفم فونو كوجا هل بيهار لوفم فونو كوجا رانغل نوس كورهن e doctor no kafase hen kore doctor no fase hami kore veni lo andirivami hum buniyega lo aliko duas kanda kuluma pahulo andirivami hum lo mi fase hakure veni ekam ufamwa ayro lo fan kujje gotu ufamwa kujja ge lo fase hakurun ei nadiru kame ekan nuane timan kade fan fase hakura waname ufam lo fan gotu ufamwa kujja ge lo wal abrasa adi barasbali barasbali yakese fase baba yinu برس بالي وستي من نفسه كربانا و أحيي الموتى بإذن الله أدي مروا فاميهم دي رباه شيما الله إذن فلايك إذا لك فانو بيه بيس أي فرما لفاني إلو لغا إبا قطو إلو لغا ألي كان هذا أدي برس بالي جي فاميها جاك أي بيس سوا لفاني إبا قطو إبا رس بالي فسيها بجند دين إذا لك فان مروا فاتي بميهم جاكا قص في دالواني قم بإذن الله الله إذن فلايك تدواش هم إبا قطو تدواني روايت الجاس فين ده نوح عليه السلام وجه شام نوح عليه السلام وجه شام أيه بيكلم غير برد ديكوانة تا آدم عليه السلام وجه ديكو منا كي نوح ديها فوتو نوح ديها فوتو آدم عليه السلام وجه ديكو منا كي إيه روحه ما ديكو منو كتيب بوا نوح عليه السلام وجه داري كلام روايت الجاس فين خلي فانا ميس تكون دنواني ناس إيه بيجا خلي فان تيها مولية أيه أدي ما كورين غصبا باين غي شام diru baballa war den shamuge mahana dakka ashe timan kare mahana den emi hun dekkei mahana dekkei mahana kare gos tennevi kum bi iznillah allah ge zna fulak te dwar ham ego to sham te dui adir eri vaat ge wani den wallahu alam ege sohha kama ro sohha kama de tere ege sohha kama nege mista kum mihene balalen je ei ero isa alayhis salam ge zama miati mista kum pudi be fae wadi e adi ma khuri ya nuh alayhis salam mista kum balalen ve jehuni mihene sham adi ma ei sham la hadi ku wanata ومياكس عيسى عليه السلام الله دبي معجزات تكمي مر وادي رومغا معجزات بس دين موسى عليه السلام بس افحرك دبي الله سبحانه وتعالى اي معجزات اي بغيريك باياكم مر وفامي هاك جهي هارون انا تدوي اي موسى عليه السلام استبي وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم اي تمن الله تيبامي تمننا ابهي عيسى عليه السلام تمن كلي فان تيبامي هنا خبر دبانامه بما تاكلون تيبامهم كاتكتي خبر وس گيتريگا تيبيگا ابس ميا كانو فين وما تدخرون في بيوتكم ادي گيتريگا فور وافاتكتي خبر وس دبا حسين تيمان ميواكي رسولك كان هاما كو دبامي كين ميو گيگ فور واف ريتشي هنگي هندو اسلام كين هندا كي اي ابو سفيانو گي امي كامبلو اي ورا نو بارو ولك كولي فوري بي كامبلن اي اسلام گي كورين anghineng ek ehen namaves sirihina kavves nu kulay orge lor dake kafir kamuga horegen ada kuri be anghene hinda ki abu sufyanu ga amika balu makka fataha ga do hindu islam ekama hinda rasulullah sallallahu alaihi wasallam adis lo kura vafoti hinda kam ma fennete fenunu tanakun ena gatul kurash eha nu ba kon ulunu mihe hamzatu ge fanu ge me kandu ves sefi miha ki ei hindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ek dima dima makka wada gen ve ek lashkar ta huga e khabaru libigen hindu mi bunani enage kalaangeya gengulunu hadaen gengulunu kalaangeya kalaemna kon kan heti kuren emi hunge ayyewa dege makka tereya kalaemna kon kan kalaena haru mi alukan kurani wargina kan tar kalaena kodde wen kamuga ummi hiduga e enna mesibis kam kalaena kan kodde kiya bindaali kalaange bindaali rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan hindu gene uni maafan edi edigen gene una hinda rasulullah sallallahu alaihi wasallam danna ne hinde kale kambulege kalaangiyak kien he kuri kambulege timanna men as makka vanyero e bindali ki vegen heye den hindu mi dannawani timanna ekan kuri kamenne gene timanna fiyawa hemmiyaka kaliyega fana ki rasul ekkam ge hekke ke ti ekan kaliyega fana engi wadaya gatu timanna ekan kuri kam enne ge ne besmiya ga komme ga isa alayhis salam vidalwani ti abami hun ge ga sirru sirun ti begen ka ta kechcha adi ge ga forwa for ta kechcha dan ti ma kaliyega fana vidal devwan eye inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin ham karawrum mikamuga ve allah ge kuladum wantakamuge hekitake etia bami hun mu'minun kamuga wanawa mu'minun kamuga wanawa mikantatta huge ve hekitake mu'jizata huge ei ade akhilaf kantatta mu'jizata ki rasul be karunna allah subhanahu wa taala faal ko deva ade akhilaf kantatta sababem meduveri nuve wa kantatta ei duniya kantatta allah meduver kurane sababem meduveri kuravagen sababem meduveri nuve kuravwa kurave kantatta e mikene mu'jizata karama itta adi roha sawatta ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واتيعون ادي تيمن كليغ فانوغ كوريماتيم وا تاكيدي تدكورا بي كليكاموغا ابهي تورات تورات تدكورا وا بي كليكاموغا بي كليكاموغا تيمن كلي فانو مي وداي غاتي تيبا مي هوغا غاتا تورات من التورات تورات تورات تذكر الله بها كذلك كما قال إبهي تورات كي يسي الله حضرتهم أشفا وسماوي فتكن بيان قد دوما حيث من كليفان وداعا النبي أي تورات وكليفان الله دس قد دو مار كوريغ إبس نبي بها كذلك وداعا تمون كوريغ أي سماوي إبس دين منصوخ نوان أما يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداعا تمون كوريغ هريها دين تك كوريغ هريها شريعة تك منصوخ وغن دي ايه كوريغ منصوخ نوه ايسا علیه السلام فنو مني كليفانو قوم جميس تاون غاتا ايه كليفانو فنو مكون ادي تورات بس منصوخ نوه تورات بس منصوخ نوه ولي احل لكم ايتي من كليفان تبامي هنگاتا مي وداعا تي تبامي هنن حلال قد دبو مره بعض الذي حرم عليكم ايتي بامي هم اچن حرام كوريفا وبايك تكتي ايه مي هنن حرام كوريفا هوري بايك خانتتن ايه najis jehuni ma hedun kandayane guma tawba umge gotum miha amilla nafsu gatulu kuruma janawaro chige sarbi emihunna ka benun kurum mana mana kurawda hoti egota ti emihunna haran kurumun baitta keti halal was kodde vana meti man kale fan ebahi allah ge hazratun danna wa ya waji tukum bi ayatin min rabbikum ayati man kale fan teba mi ho gata mi wada gen nevi teba mi ho ge ruskalang ge hazratun mu'jizat ka gen ne fattaqullah ahimmat yabamihu allah biru itibar taqwa riwashe wa ati'un ati man kale fana kiya man tarik washe inna allah rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim hama karawarun timanna ge rabbaki wa sallahi ati yabamihu ge rabbaki wa sallahi fa'buduh e kalangi yabamihu alukan kurashe hadha siratun mustaqim miyete do gen wa magaki allah ngalukan kurme e sita gen wa magaki ada mi hisab mere kuru kollani den suwale me de kula tuk suwale kula ku dinge re den re aki den wagu tu salame kur matta kan bodati mena sonna na fursat kaw is kan den kula ku dinge banu israel mihun uluni misruga furatama den ei misran emihun ai badia ge teren badia emi bunawuni sahara terega uluni taraginwa avashag ge uluni yaqub alayhis salam den yusuf alayhis salam ge zamanu ge yaqub alayhis salam sadi huriha akhun tak gen nabi ane misra banu israel ei yusuf alayhis salam banu israel israel mi kani yaqub alayhis salam yaqub alayhis salam ge namphulu ei israil yaqub alayhis salam ge darikolam me kiyani isra banu israil israil ge darikolo darifas kolo den everu e wazan verwi misru ga emiyo wazan verwi den duwas waran ayi emiyo ane kani kamati ve vi duwas take ei den ane firaunu ge duwas ta huwa emiyo nikamati ve ge vi etanga den etanga ahlu erna me kiyani eru den qibutin qibutin etanga ahlu erna kiyani den firaunu alunge gotuga emiyo gen goni banu israil me alunga gotuga falastina vannam boni manu im baike mi har israel israel mi den banu israel mi yahudi emi hunna ki musa ge fanu falastina hingara vannam tiwa menan allah dawwa fa bime yoti etange tibi eba tib eru etange tibi nu baya baya ku ekama ku musa ge fanu ge mi hunna kurmati le war war ma dera baya tibi ekama ku semi muni اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون نو بها بايين لكن خليك فانا خليك فانو كي ورس كلاغا گوسي من ها غرام كو هم بالي كلار هي حرمت بينا ايتا بالا هتاين شي يعني نو بها باي فتح ويما حرم نغو هلا شي حرم دان امي هنا دنني مرا وانار نكمت كما الله الله فاحس من دنما حالو وانار وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم الله القرآن تبا من فافو سمن يدي حالو غير رب النار حطة نبنار حطة تنگ معنى كي فافو سمن يدي دنن فافو سمن يدي دنن ومتي ونم حطة نبنه ونار يكما كم يهم بني حنطة من شعير حنطة هم اي لفظ كحال لفظ مولين لفظ تك كحال لفظ ميمي هن نرني يكما كم معنى تفات ورن بابا يمي هن hintatun hittatun ne bunarite banam faahu husamang edome bunam wannare ekame mi bun hintatun ne aharme benon godane faahu husamen noone godane hintatun mane godan godane aharme beno mane mimihun assalamu alaikum kiya godan mimihun ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam gwan assalamu alaikum hiwan assalamu alaikum kiya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu ge mane ki maru ke ba mihun ge macham maru hutte mimihun assalamu এদো আয়েশা তুফানুগে আরে হুকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমিহুং আসে গত দেন নাইমা আয়েশা তুফানেন গি আসসালামু আলাইকুম কামি মিহুম বুনি দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইদালু আলাইকুম এই সাহাবা এ আয়েশা তুফানকা হাকিকাতে এঙ্গি ওয়াডেন গন্না একা দিফানো জবাব দেব্বি কামে আদি একা দিফানো গো মুরাদ কি আদি কোন মুরাদ কামে সে কামনা এঙ্গি ওয়াডেন গন্না দেন মিহুম দিয়ামা আয়েশা তুফান দন্নানি এ খালি গফান এঙ্গি ওয়াডা গন্নাওয়ানে ইহুদিন কা একমস খালি গফান মিহুম গ জবাব দেব্বি মিহুম খালি গফান বাদ দোয়া কো ফেদি দেন আয়েশা তুফান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দন্নানি কাবলে একা ই ওয়াডা নগন্নাওয়া হে তিমান খলিফান বিদাল বিকালিমা হে তিমান খলিফান বিদাল ওয়া আলাইকুম কালিমা গ মচ্চবে হে সালামে কে ফাতাক বিদাল নওয়ে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলাইকুম কিবা মে মচ্চবে মারহুটে গ মানে আই মে হুন নাকি রে মে হুন না ফালাস্তিন ওয়ান্নাং এঙ্গি মান ওয়াইম বায়েং এ ইদে মিহার তো মে হুন এতনা তিমান নাম গে বিমে কিয়া এং উলায়নি এতাম বে নুন কুরি বায়েং এ আল্লাহ দেবিমা দে মূসা গে ফান মায়ুসে ওয়াডায়ে গেন দানোনে আল্লাহ তিমান্না একান্নে তেকুলা দানা কামে তিমান্না গে আমি দে নাফসফিয়া মিমি হুন্না কিমি বসানে বাই নুনে দেন আল্লাহ মি হুন্না দেবি উগুবাতে সাড়ি সাহর ওয়ান্দেন বেহেগেন গুলম বিম্মাতি গে বেহেগেন তানেন নুফেনি সাড়ি সাহর দুয়াস ওয়ান্দেন বান্ডো হায়া গেন বাই মি হুম মারবা গেন বেসতি সাড়ি সাহর ওয়ান্দেন ইয়াতি হুনা ফিল আরদ হায়রাং গত গে মি হুম বিম্মাতি গে এমবুরেনে তে তানেন নুফেনি গেন দিরি উলেনে thane no pene gen bimati ga tangel digen behigen kando vegen ule bayen he ulene te e mi hunga ugu bata ga allah sari sar ban mi hunga tari ko boi baral liye faden e ge te ge bhor sof hai chi sa sof anu nge chi taka e mara nu ba ba mi ona ki yahudin na ki mi haro sing allah ki tu quran ga anga e fa ti muslim ga machang me adawa tri emme nu ba ba ge go to khalifa na feni wada ga na yahudin na لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود يهودين دنيا دي مشركون بس دنيا دي مشركون بس يهودين من بابان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنك كي باغا تمنك غاغا بيهن لي بشر ابس انسان ابس انسان بيهن لي ايه معنى كي فرينكو bihin nu bihe den kinen eti manna jima ha ay da es manus nege e de murada kinen kinaya ko bune veni den bihinu le bihum ge tang murada ki ei onme gote bias ei dar yakuli veni ek edan kore vigenta মাহরম কান নোয়া না এই কুডাইরো কুডাইরো কুডাইরো মিহারো কিফালা তুকং এই আনে মি হারা দুবারা দে হারা দুবারা দে দেন একমানা গে হাল বেলে বেনে তা উক্ত গে কারি গে তা একমানা ইননাওয়ান উক্ত এবনে ফা উক্ত কারি এহেম হাল বেলে নেন এবাগুতুয়া ঠিক আছে কবে ای موجودا دن دن نون دے تیم بتر کب بس تے میری المرنگ اے آدیا خلاف کانتا ایک چم کن ایرہاسات ایرہاسات ایم بن نبی کن لی بمگ کورن نبی بے کلن دماوا ایک حال آدیا خلاف کانتا دن نبی کن لی مفہو کو موجزائی دن موجزات انے ہن دو فسے ایک ایم ایم بس کیانی نبی نفال کر وا کانتا دن نامن تفات کر وا فیر ایرہاسات irohasote den mi ebbes tari hofettakum fenna namen ei anen hadisakum nu dekemo e name irohasot rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalifa rasul kamage fono muga kuriga hida hadir rasul salam kuram wa kalifa ana adi ane shaam wada agenne irumai sara deke wada agenne kalifa anuge macchan hiya alu wa agen ba ku tibbaani ko e kahar kan dattan e irohasote yakya ko den solihun ga imachaf allah faal qurwa kan ta ka kiyani tagwar nga machaf faal qurwa kan ta kani karamai ei karamai rasul kama aga e faun mi har rasul kama agen fonu mumuge kuri ga bes anen hen mi har yusuf alayhis salam bes allah ane wahi fonu wie rasul kan libe wada ga tuma kuriga eden wahi anna guza ane goittange bahari ege tere gotenge ilham mara eta wahaka dekke un ei tammatiga wahaka dekkum se ilham den anen hen rasulullah san wasfulen inde saari saharum fahuge nabi kan kome we kale kasli wada ganna ane ema saari sar kom bale ade ae ane fahunne fahumana wahake dasulaka wahushime adi timan kale paanu miichi hadda wahushime etuppulirmi tammati ge dekki wahaka tahuga se bohuriya adi timanna giyame dohoga fonuweni wes solhege gotuwe nenge weni wes e fahum mustaqbalu ge kantat ta kemi kiya de ban ya allah ilham kodde eden saali he am gotek ga ini den e gota den wallahu aalam e saali se eden duniya waane to henne ge ne ka kaas den huri ha chitte de vesnuwaane den emihunge den bayen echi te dues vedane bayen echi dogos dane kuri ki nange ge ne hon na etang ha sahare kuri ge be favor kan dattan e hitula fa yabuna vene ki ne yagin kama ka buna vene na buna vene hitula fa nabi ਉਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਇੱਕ ਫਹਰਾ ਹੈ ਬਹੁਟੇ ਆ ਸਮ ਸਲੂਤ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਮਾ ਇਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹਮ ਇਹ ਬਗੂ ਤੇ ਗਵਾੜਾ ਕਰਨਾ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਇਸਾ ਉਹ ਗਫਾਨਾ ਇਸਮਾਇਲ ਗਫਾਨਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਇਬਰਾਹਿਮ ਗਫਾਨਸ ਰਸੂਲ ਅਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆਮਤ ਹੋਵੇ ਯਾਮਤਕ ਬੜਤ ਅਲਾਮਾਇ ਯਾਮਤਕ ਬੜਤ ਅਲਾਮਾਇ ਤੰ ਐ ਬੀ ਮੁਦਾਬਨੀ ਕੁਤਮਾ ਅਲਿਫਾਂ ਗੰਡ ਆਉਮਾ ਮੀ ਹੁਲੰਗ ਫਰਾਤੁੰ ਇਰੁ ਇਰੁਮਾ ਮੀ ਕਹਰ ਕੰਦ ਤੰ ਮੀ ਬੜਤ ਅਲਾਮਤ ਯੌਜੂਜ ਮੌਜੂਜ ਬਾਗਾ ਗਮੀ ਫਾਲੋਮਾ ਦਜਾਲ ਫਾਲੋਮਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਵੜਾ ਗਤਮਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵੜਾ ਗੰਨਾ ਵਾਨੇ ਐ ਫਹਰੁ ਐ ਕਲੇ ਫਾਨ ਦੁਨੀਆ ਗੰਨਾ ਵਾਨੇ ਕਾਇਨਸ ਬੱਲ ਗੰਨਾ ਵਾਨੇ ਦਰਿੰ ਵਿਸਲੀ ਵੜਾ ਗੰਨਾ ਵਾਨੇ ਇਕ ਅਨੁ ਕੁਰਬਨੀ ਸਿਆ ਮੱਚਾ ਨੈਂਗੇਵੀ ਇਹ ਗਿਨਾ ਦੁਆ ਕੋ ਕਲੀਫਾਨ ਨੂਲ ਬਣ ਕੋ ਐਮੀ ਇਹ ਕਲੀਫਾਨ ਫੁੱਲਾ ਇਹ ਰਮਨ ਬਣ ਉਸ ਸਾਲ ਮੇ ਤੇਰੇ ਕਮ ਰਸੂਲ ਕਾ ਨਬੀ ਕੋ ਅਨਰ ਗਤਲ ਐਮੀ ਗਤਲ ਕੁਰਾਨ ਰਾ ਆਵਾ ਫੋਤੀ ਇਹ ਕਲੇ ਬਾਨ ਸੋਲੀਬਨ ਨਗਾ ਰਾ ਆਵਾ ਫੋਤੀ ਇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਫੁੱਲਾ ਐ ਮੱਚ ਅਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਗਤਲ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਸਿ ਰਾ ਰਾ ਗੰਤਾ ਤੀ ਵੀ ਨਿਕੁਨ ਨੈ ਰਾ ਗੇਨ ਨਿਕੁਨ ਨੈ ਰਾ ਗਤਲ ਕੁਲਨਾ ਇਹ ਕੈ ਮੈਂ ਨੀ ਦੀ ਜੇ ਫਤੀ ਵੀ ekalifana inge kalifanne kuma da ganno mi ayak kiyawum vidala nikuma da ganna arwa jaalna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda timan allahumma kurimatinna fahatun farda illi menu fennane nu ايه بودتي علامه تدين ياوج موجود ميهم فاعلوما دجال فاعلوما فرات كورم بود رم فربدني كتما ميكاله كاله كانت تنگي بهوري ايه بودتي علامه تهوتوغا فاهاكو قريفا دنگ لون فراتن يرون ديم فاهوغا علامه اي erudan tawbaen no wen emen tawbaan ulang paratun giroratan fenifa ekamok eves miyega tawbaag ga bulen nu kurwen e isam tawbaage dorbandui ulang paratun giror maayku tawbaage dorbandui emmen imam baane ulang paratun giroratan fenifa duniyege tibi haami ha ku imam baan ekamok eves miyega imam kan ga bulen nu kurwen den giyame bungonna den taala filifum maale bungonna nege fahuga ei amudalaage ngule miyaka en pratama adu wesi wen jamal takaka fen den wegen ಸೆಂಗಣೆ ಹದಂಗುಳೆ ಮಿಹಕಂ ಯಾಡು ಅನ್ನ ಫುರ್ತ ಇವೇನಿ ತಾಳ ಫಿಲಿಗಾಡು ಯಾ ಸುಬ್ಹಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿಹಮ್ದಿಕ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ಅತೂಬು ಇಲೈಕ.